Schat, die ogen zijn van jou. Toch zo rein en hemelsblauw. Ik heb het maal door uit de liefde smaar. Nooit had mijn arm gemarteld haar. Zo leed. Gedachte blij, als mijn bruidje naar me zei, nog nooit, mijn lieve kind, heb ik een als jou gemeen. Je bent mijn schat, zeg weet je dat van jou kan houden. Zeg het in vertrouwen, o liefste mij. Je ogenpaar, je golvend haar, heeft mij betoverd. En mijn hart verover, het moest zo zijn. Ben jij bij mij, heb ik geluk slechts in mijn leven. Dat heeft geen mens mij nog op aarde kunnen geven. Je bent mijn schat, zeg weet je dat van jou kan houden. Ik met jou wil trouwen, o liefste mij. Bij mij heb ik geluk slechts in mijn leven. Dat heeft geen mens mij nog op aarde kunnen geven. Je bent mijn schat, zeg weet je dat van jou kan houden. Ik met jou wil trouwen, o liefste mij.